nani atanitazamu siku ya mateso yangu? Wengine wanao watu siku ya mateso yangu. Mara wapata poshuda, ndugu wanajitokeza. Tena ndugu wazito kutatua shida zao. Hata kama wanaumwa hospitali upelekwa. Tena sio hizi hizi hospitali za kisasa. Ikishindikana hapa na Ulaya upelekwa. Nako sio hizi hizi hospitali za kileo. Je, mimi ya binti nani atanitazama? Siku ya mateso yangu, nani anihuru? Naimba msaada, msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Msaada, msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu. Nani atae kutoa siku ukiwekwa jela? Wengine wanao watu siku wakiwekwa jela. Wanakuja ndugu zao wenye vyeo na magari. Baada siku chache utasikia yupo nje. Je, wewe ndugu yangu nani ya kusaidia? Siku ukisingiziwa nani ya kuhurumia? Imba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina mtu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Na imba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina mtu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Nani atakufariji siku ya kufiwa kwako? Wengine wanao watu siku ya kufiwa kwao. Wanakuja ndugu zao tena wale matajiri. Rambi rambi za kutosha na pilau lina pia. Mfiwa afarijiwa na muziki apigiwa. Je, wewe masikini nani atakufariji? Siku ya majonzi yako atakande utakosa. Imba mfariji, mfariji wangu ni Yesu. We mama, siku ya mateso yangu, mfariji wangu ni Yesu. Mimi mfariji, mfariji wangu ni Yesu. Sina. Siku ya mateso yangu, fariji wangu ni Yesu. Nani ya kusaidia kwenye madai ya miradi? Vinu wa mgongo na mambo ya kikazi. Wengine wanao watu wanao wasaidia. Baada siku chache utasikia wamelia. Je, wewe ndugu yangu nani ya kusaidia? Kwenye madai yako nani ya kuhurumia? Imba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina mtu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Na imba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina mtu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Siku moja Yesu alimkuta mgonjwa mmoja ameteseka miaka 38. Akamwambia yule mgonjwa, unataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamwambia, sina mtu wa kunitia birikani maji yanapochemka. Nataka nikuambie mama yangu, baba yangu, huenda umekuwa kuna mambo mengi unayoyafuatilia, lakini huna mtu wa kukusaidia katika mambo yako. Ujumbe huu ni wako sasa. Yesu ametembelea nyumba yako. Anasema unataka nini? Ni kweli duniani kuna watu ambao wana watu wanaowasaidia. Haujaona watu wanaiba mabilioni ya pesa, lakini bado wako Dar es Salaam wanazunguka na wala hatua hawachukuliwi. Hujaona kuna mtu mwingine anafanya kosa, lakini anakaa kidogo tu gerezani anatoka. Lakini wengine wako wanaozea, ni kwa sababu wengine wana watu wanaowasaidia. Mtu mwingine anapanga foleni hospitali kuanzia asubuhi mpaka jioni, bado hajamuona daktari. Lakini mwingine anapitiliza moja kwa moja, anamuona, maana daktari ni ndugu yake. Uenda hayo madai yako unaofuatilia serikalini mpaka sasa hivi ulikuwa umekushalipwa, lakini kwa sababu huna mtu akufuatilia, ndio maana mpaka sasa hujalipwa. Lakini chukua imani, uimbe na mimi korasi ya mwisho. Uko uwepo wa Mungu, iko na nguvu ya Mungu inaenda kusaidia sasa. Maana ni heri ule mtu anayemtegemea Mungu, kwa sababu ukitegemea wanadamu, iko siku mwanadamu atakufa, iko siku mwanadamu atafukuzwa kazi. Lakini Mungu ukimtegemea, yeye hafukuzi kazi wala hafi. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Chukua imani yako sasa, mama yangu, mwambie Yesu, nilikuacha, sikukutegemea, sikukutumaini, lakini kuanzia sasa ninashika imani yangu. Yesu nisaidie, Yesu nitangulie katika haki yangu, katika mateso yangu, na mkono wa Bwana uko juu yako sasa. Hebu imba korasi sasa na mimi, na Mungu atakutembelea kwa jina la Yesu. Amen. E Mungu na malizia korasi sike, ujue ni wewe peke ninaye kutegemea. Wanadamu wawajua umewaumba mwenyewe, wengi wameharibika hata utu wamekosa. Miguuni pako Mungu, mimi bibi naimba ni wewe. Naenda kukuombea sasa, mama yangu na baba yangu na kaka yangu na kijana, ni wewe baba, niwe msana. Najua kuna mwingine ambaye ana cheti lakini hana ndugu wa kumsaidia apate kazi. Najua kuna hatu zako unasumbuliwa mpaka leo hii. Najua kwamba huo ugonjwa wako ulionao uenda leo hii ungekuwa umepona. Lakini achana na wanadamu sasa, yuko Mungu ambaye anashuka katika nyumba yako sasa. Anashuka hapo ulipo na anaenda kukutangulia katika haki yako. Weka mkono wako kifuani sasa, ninaenda kukuombea sasa. Baba Mungu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya kijana huyu ambaye siku nyingi amekuwa akitumaini mambo yake mwenyewe na kutumaini akili zake mwenyewe, lakini hazikumsaidia. Lakini kuanzia saa hii Bwana amesikiliza wimbo huu, inaona imani yake imefufuka sasa, inaanza kukuelekea wewe Bwana. Bwana mtangulie sasa, kule anapoenda kutafuta kazi ukamtangulie, kwenye kesi yake ukamtangulie, kwenye haki yake ukamtangulie, kwenye madai yake ukamtangulie, katika ugonjwa wake ana mtu akumsaidia na kumutesa ili akapona. Lakini Bwana, neema yako ikashuke sasa na kumgusa. Uwepo wako kaonekane juu ya mama huyo, uwepo wako kaonekane juu ya huyo, neema yako ikamfunike katika jina la Yesu Kristo, ninamubariki. Ah.